Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 czerwca, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Policjant, który raził Igora Stachowiaka prądem, został zwolniony dyscyplinarnie. Strzelanina w magazynie kurierskim firmy UPS w San Francisco, zginęły dwie osoby. Jedną z ulic przy stadionie miejskim na łódzkim Widzewie nazwano imieniem Włodzimierza Smolarka. Policjant, który raził Igora Stachowiaka prądem, został zwolniony dyscyplinarnie, potwierdza rzecznik Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Paweł Petrykowski dodaje, że w sprawie wydarzeń z ubiegłego roku na komisariacie przy ulicy Trzemeskiej toczy się w sumie 5 postępowań dyscyplinarnych. Jedno z nich zostało zakończone usunięciem ze służby funkcjonariusza, który niezgodnie z prawem użył paralizatora. Toczą się obecnie postępowania administracyjne w kierunku wydalenia ze służby funkcjonariuszy, którzy interweniowali w ubiegłym roku w tym tragicznym zdarzeniu. Już w tej chwili jedno z postępowań zostało zakończone wydaleniem ze służby funkcjonariusza, który w ubiegłym roku użył niezgodnie z przepisami TASERA. Na filmie zarejestrowanym przez kamerę w paralizatorze widać, że skuty kajdankami mężczyzna był kilka razy rażony prądem. Potem zmarł. Biegli lekarze nadal ustalają przyczynę jego śmierci. Strzelanina w magazynie kurierskim firmy UPS w San Francisco. Według dziennika San Francisco Chronicle zginęły dwie osoby. Strzelał prawdopodobnie pracownik firmy. Policja odpowiedziała ogniem. Kilka osób odniosło obrażenia i trafiło do szpitali. Stan ich zdrowia jest nieznany. Jedną z ulic przy stadionie miejskim na łódzkim Widzewie nazwano imieniem Włodzimierza Smolarka. Zmarły w 2012 roku piłkarz był reprezentantem Polski, a w ligowych występach w barwach Widzewa zdobył 61 bramek. Uroczystego przecięcia wstęgi wraz z przedstawicielami władz Łodzi i klubu dokonała żona Włodzimierza Smolarka i jego syn Eusebiusz, także były piłkarz. Coś też specjalnego. Szkoda, że ojca już nie ma, że tego sam nie mógł zobaczyć, ale myślę, że co dla Widzewa zrobił Aleksandrowa, tam gdzie mieszkał, i dla całą Polskę, to coś specjalnego było. Jestem bardzo zdumiony, że jestem jego syn. Włodzimierz Smolarek urodził się w Aleksandrowie Łódzkim. Tam też zaczynał sportową karierę. Ulicę jego imienia symbolicznie otwarto przed meczem Widzewa z Sokołem Aleksandrów. Używanie telefonu podczas jazdy samochodem aż 6-krotnie zwiększa ryzyko wypadku. Od dziś do 25 czerwca policja w ramach akcji Łapki na kierownicę będzie edukować kierowców i namawiać do tego, by prowadząc auto nie sięgali po telefon, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, młodszy inspektor Zdzisław Sudoł. W chwili wysyłania SMS-a, odbierania SMS-ów, wzrok odwracany jest od drogi, a więc kierowca nie obserwuje tego, co się dzieje wokół niego, nie obserwuje pojazdu poprzedzającego, nie obserwuje przejścia dla pieszych, na którym nagle może pojawić się pieszy. W zależności od prędkości, chociażby 50 km na godzinę. Młodszy inspektor Armand Konieczny z Komendy Głównej Policji. W ciągu jednej sekundy przejeżdżamy 14 metrów, czyli tak naprawdę jeżeli spojrzymy na te 3, 4 czy 5 sekund na telefon, to nagle się okaże, że na tym odcinku kilkudziesięciu metrów, które pokonaliśmy w tym czasie, sytuacja przed naszym pojazdem zmieniła się diametralnie. Jak szef dzwoni, to trzeba odebrać, ale to przez zestaw głośno mówiąc się mówi. To prowadzi do wypadków często. Kiedyś mnie zepchnęła kobieta, jechała swoim osobowym, ona jechała takim większym terenówką, rozmawia sobie przez telefon, ja trąbię, jedzie na mnie, musiałem prawie porowie, no bo pani sobie rozmawia przez telefon. Za używanie telefonu w trakcie jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. W tym roku policja wystawiła już ponad 40 tysięcy takich mandatów. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro chmury w całej Polsce, deszcz może spaść na Kujawach i Pomorzu oraz na Podlasiu i w Lubelskiem od 21 stopni w Trójmieście do 25 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czasem z grubej książki człowiek nic się nie dowie, a z cienkiej dużo. Te słowa Janusza Korczaka pasują jak ulał do Iwony Chmielewskiej, obsypanej najważniejszymi światowymi nagrodami artystki książki. W czwartek Iwona Chmielewska będzie naszym gościem o 17. Zapraszam. Dariusz Bukalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu.

z najnowszej płyty Gorillaz wspólnie z Vincem Staplesem. Dzisiaj w Warszawie, za dwa dni 16 czerwca w Budapeszcie, a potem, gdyby ktoś miał ochotę ich łapać, w Katowicach w niedzielę 18 czerwca. To są plany koncertowe tego najdziwniejszego zespołu, jaki chyba poznaliśmy, a może jednego z wielu dziwnych. Tymczasem nasze plany dotyczące tej godziny to muzyka, ale także spotkanie z gośćmi, bo zgodnie z obietnicami, które już kilka razy składałam na antenie, dzisiaj naszymi gośćmi, zresztą już za chwilę, będą panowie, którzy tworzą zielonogórską grupę Niemoc i to jest, myślę, bardzo fajna perspektywa. Ale zanim na naszej antenie panowie, to wcześniej jeszcze pani, Noga RS. I gave my heart to many medication. It's over, you're gonna hey, I got my ticket, mission accomplished. I won't miss it, won't dish it. Leaving my people, taking my money, wasting a chance of sanity. But can you dance while you shoot? Can you dance while you shoot? Can you shoot while dancing? Can you move while you shoot? Time my fantasy is you've taken I've tried to swing your fingers you made me one hey I got my words and nice and polished they you mock me so cocky you know how to pet at the same time you threat that's my loyalty but can you dance for the shit can you dance for the shit can you shoot while dancing can you move for the shit can you dance for the shit can you dance for the shit can you shoot while dancing can you move for the shit can you shoot while dancing can you dance for the shit can you shoot while dancing Can you dance while you shoot? You really got a sign, you should call We don't like to hear any point You can go back to the main menu Just press one You still don't know how to hide it So damn fucking good You cheat and know how to justify it So damn fucking good Oh my, look at all this mess Got you in the balls, got you in your softball You couldn't really guess You up at the corner there just for you I thought you had me there You played the wrong game I thought you had a fool right there You messed with the wrong name I take my name and my game And I throw it down the toilet I take my shame and my anger And my best set to go with My mind is set and I'm no easy one to push However, I know you know to master Anything with pressure Can you dance for the shit? Can you dance for the shit? Shit Can you shoot while dancing? Can you shoot while dancing? Can you shoot while dancing? Can you dance while you shoot? Can you shoot while dancing? But you could shoot while dancing. Can you dance while you shoot? Can you dance while you shoot? Can you dance while you shoot? Shoot, A w naszym studiu są już goście, to najpierw może chórem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Z wielką mocą. To teraz po kolei, gdybyście mogli się przedstawić do mikrofonu, tak żeby słuchacze z każdego z was skojarzyli z głosem. Radek, cześć. Michał, witam wszystkich. Tu Filip, halo. I mamy w komplecie zespół Niemoc. Bardzo się cieszę, że możemy się w końcu spotkać, bo od dawna słucham w programie alternatywnym waszej muzyki, ale nigdy nie miałam okazji stanąć z wami oko w oko. To stawanie oko w oko ze słuchaczami, to jest rzecz, którą lubicie najbardziej, czy też coś, co wymagało pewnego pokonania, pewnej bariery, zawstydzenia, czy też wyjścia z cienia? Chyba tak. To znaczy, od początku byliśmy zespołem, który dobrze się czuł na żywo, który jakby potrafił sobie poradzić z tym, że ludzie nas słuchają, że stoją przed nami, że reagują na naszą muzykę. No a zawsze tym graniem takim studyjnym to było różnie, bo mieliśmy ograniczone na początku jakby możliwości nagrywania, więc też było to mniej pewne z tej strony, a na żywo zdecydowanie jest tam łatwiej, jest tam swobodniej. To znaczy, że kiedy jesteście w studiu i macie ten włączony w głowie przycisk, musimy coś zarejestrować, to wtedy zaczyna się blokada? Ja mam zawsze straszną blokadę. Nienawidzę po prostu nagrywania, ale to przez to, że zawsze zależy mi na tym, żeby to wszystko zostało nagrane jak najlepiej, dlatego jestem w stanie nagrać 100 take'ów i nie być zadowolony z żadnego z nich. Wystawiamy wtedy Michała za drzwi, żeby... Tak, żebym sobie trochę ochłonął. Tak, Michała trzeba chłodzić co jakiś czas. Tylko kabel go łączy z nami. Tak, natomiast na koncertach nie przejmuję się aż tak bardzo. Pozwalam się ponieść jakby emocjom i ludziom przede mną. Dlatego też jestem zdania, że zdecydowanie koncerty bardziej nam odpowiadają. Muszę powiedzieć, że na waszych epkach tego w ogóle nie słychać, tego, że może być jakiś trud, kiedy są nagrywane. To dobrze. Jesteśmy teraz po premierze Mikrofali. Dwa nowe nagrania i remix. Jak wy pracujecie? Jak się te utwory rodzą? To brzmi jak jakaś taka wspólna improwizacja, ale być może pomysł jest zupełnie inny. Jest to jakaś precyzyjnie ułożona konstrukcja, potem rejestrowana. Akurat w przypadku jednego z tych utworów było tak, że powstał właśnie w wyniku improwizacji, gdyż przyszliśmy raz na koncert, na próbę naszego koncertu w Zielonej Górze szybciej, ale mieliśmy dużo czasu, a właściciel klubu musiał skoczyć po coś do domu, więc nas zamknął w klubie i tak sobie graliśmy przez 2 godziny. No i z tego właśnie powstały tak. Wyspy Chłodne. Tak. No fantastycznie, to ja trzymam kciuki za to, żeby częściej wam się zdarzała taka sytuacja. Nie, ale najczęściej to jest rzeczywiście takie zawężanie jakichś takich długich makaronów, które nam wychodzą na próbie, które gramy przez tam pół godziny i potem wybieramy najlepsze fragmenty. Więc to jest taka praca na zasadzie po prostu eliminacji gorszych rzeczy, rozwijania tych lepszych i potem klejenia z puzli piosenek. I potem zaczyna się myślenie. Mhm. No, zazwyczaj mamy po prostu kilkudziesięciominutowy materiał, z którego wycinamy fragmenty, które nam się podobają i z tego po prostu kleimy jakieś kompozycje. I trochę trzeba mieć potem kreatywności takiej, żeby znaleźć, co by gdzie dobrze się połączyło, a gdzie coś by trzeba było skleić jakąś jeszcze inną częścią. No, to takie właśnie puzzle, takie łamigłówki. A jak już się je poukłada, to potem, żeby zagrać to na żywo, trzeba to na nowo jak gdyby zrobić, tak? Skoro sklejało się utwór z różnych elementów, to trzeba go potem przećwiczyć raz jeszcze. Tak, zawsze forma naszych utworów po wycięciu śmieszniej się słucha, ponieważ słychać, gdzie są te cięcia, a potem słuchamy właśnie tych wersji, uczymy się jakby formy i próbujemy to grać na żywo, no i po jakimś czasie po prostu powstaje gotowy utwór. To się udaje. Dobrze, to zróbmy teraz przerwę, posłuchamy utworu Wyspy Chłodne, a potem wrócimy do rozmowy, jeżeli pozwolicie. Czy tutaj trzeba dorabiać jakąś ideologię? Skąd się biorą tytuły waszych utworów? To jest jakaś też abstrakcja czy przypadek? Jak one znajdują swoje nazwy? Wszystko po trochę. Chyba. Nazwy brzmią pięknie po prostu, to nam wystarczy zawsze. Okej, to zatem Wyspy Chłodne na naszej antenie i za chwilę wracamy do rozmowy. A w naszym studiu przypomnę zespół Niemoc w komplecie. Michał, Radek i Filip. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Wyspy Chłodne za nami. Ja chciałam was prosić o to, żebyśmy mogli wrócić na chwilę do tej Zielonej Góry, która już się pojawiła w waszej opowieści, o której zawsze mówię zresztą, kiedy was przedstawiam. Skąd w ogóle się wzięliście, gdybyście mogli narysować taką przestrzeń, z której się wywodzicie, nie tylko dosłownie, ale także muzycznie. Co was skłoniło do tego, żeby zajmować się muzyką i co was w tej muzyce najbardziej interesuje? No, to jest duże, skomplikowane pytanie, no, więc będę wywoływała do odpowiedzi. Kto zaczyna? Filip. Ja mogę jako najstarszy. Dawaj. Nas poprowadzi. Dalej. Muzyka jakoś tak naturalnie wyszła. Uczyłem się w ognisku grać na klawiszach dawno, dawno temu. Potem... Takie ognisko w Zielonej Górze w Domu Kultury? Tak, tak, takie, dokładnie takie oldschoolowe ognisko muzyczne. Po jakimś czasie tak zajmowałem się, grałem sobie w domu, a to dopiero w liceum, jak byłem w liceum, tak nabrałem ochoty na to, żeby grać w jakimś zespole swoją muzykę. Tak się w sumie przez innych znajomych poznałem z Michałem, który uczył się w tej samej szkole i tak się rozkręciło. Ty też, Michał, ognisko masz ze sobą? No ja nie mam ogniska. Na początku mojej muzycznej drogi instrumentalnej pobierałem prywatne lekcje na gitarę akustyczną, natomiast... Czyli rodzice wierzyli w to, że tak, trzeba dofinansować swoją pasję. Natomiast szybko się okazało, że nie będę wspaniałym gitarzystą klasycznym, ponieważ całkiem inne rzeczy mnie interesowały, jeśli chodzi o muzykę. Potem zacząłem grać na gitarze elektrycznej, jakąś produkcją muzyki komputerową też zacząłem się interesować. A jeśli chodzi o Niemoc, to tak jak Filip powiedział, poznaliśmy się w szkole, do której też chodził Radek. I potem naturalną rzeczą stało się to, że po prostu jakoś nasze drogi się skrzyżowały. I no i tak powoli powstał ten zespół, no i się rozkręcamy cały czas. I trzymam za to kciuki. Radek, ty coś dodasz jeszcze do tej historii, swoich początków? No, moje początki to w ogóle były późniejsze niż ich, bo Michał z Filipem na początku... Kiedy założyli zespół, to ja nauczyłem się grać dopiero. No, jak oni założyli zespół, to ja jeszcze nawet nie myślałem, żeby tam jakieś podbijać jakieś sceny, to absolutnie. Nadrobił. Kibicowałem im bardzo na początku, byłem pierwszym fanem, pierwszym lajkiem na stronie na Facebooku. No i potem, jako że byliśmy z Michałem tam już od wielu lat w jednej klasie, w jednej szkole, w pewnym momencie jakby wyszło naturalnie, że zaproponowali mi, że może przyjdę na próby, coś porobimy, bo jakby w jednym kosmosie muzycznym siedzieliśmy od zawsze. To jest taka romantyczna historia. Trochę tak, trochę tak. No jest to taki związek dwóch niemoców początkowych ze mną. No ale jakby nauczyliśmy się w trójkę już rzeczywiście pracować, działać, więc od tamtej pory to właśnie się w takiej formie rozwijało. To powiedzcie jeszcze mi trochę o tym kosmosie. Co was wtedy interesowało, kiedy zespół tworzyliście i czy to nadal jest aktualne? Jaka muzyka was w ogóle interesuje? Poza tym, że muzyka Niemocy. Ja chyba w tym czasie słuchałem najwięcej właśnie nowej fali i polskiej, i zagranicznej. Miałem taką licealną fazę na to. No a tak poza tym to też interesował mnie jazz, muzyka improwizowana. Coś jeszcze? Nie. Kiedy zakładaliśmy Niemoc, to ja byłem głęboko przesiąknięty gitarową muzyką, powiedzmy Franz Ferdinand i te klimaty. Natomiast... Mówisz o tym z uśmiechem, no ale to się wybacza, no to po prostu było wtedy ale super granie. Ja się nie wybierasz jakby. Się tego, tak? Nie, oczywiście, że nie. Natomiast z biegiem lat jakby trochę zmieniłem swoje patrzenie na muzykę. Poszedłem też trochę w bardziej elektroniczną stronę. Myślę, że w mojej grze na gitarze słychać bardzo właśnie te wszystkie nurty, których się tam na przestrzeni lat, którymi się interesowałem i których słuchałem. No, z mojej strony to na początku to było takie granie właśnie też jakieś alternatywne gitarowe zespoły. Potem zacząłem słuchać jakichś shoegaze'ów i noise'ów i byłem takim typem gitarzysty w domu, którego rodzice chcą wyrzucić, bo robiłem jakieś najgorsze rzeczy tam. Nie ma z nim kontaktu, patrzy w podłogę i tak, gitara i gitara. Był taki chaos straszny i w ogóle sąsiedzi mnie nie lubili, był taki moment. Ale no potem tak jak chyba wszyscy, tak trochę ta Niemoc też mnie nakierowała i teraz więcej mam właśnie wpływów takich elektronicznych, tanecznych też trochę i no i też myślę, że ta muzyka też ewoluuje trochę w tą stronę, znaczy są te stare rzeczy, które nas zawsze interesowały i którymi się zawsze inspirowaliśmy, ale też jakby idziemy już trochę w nową stronę. Ale staramy się też jakby zatrzymać taki odpowiednią równowagę pomiędzy tymi gitarami i tą częścią elektroniczną i to jest, myślę, właśnie złoty środek tego zespołu, który sprawia, że jest w pewnym sensie jedyny w swoim rodzaju. Jeszcze dużo mocy. Też. I dużo przestrzeni. Ja bym powiedziała, że w waszej muzyce jest obecna przestrzeń. Nie wiem, jak to się robi, tak dosłownie przekładając na środki wyrazu, ale to jest właśnie bardzo pociągające. Być może przestrzeń blokuje głos, kiedy się pojawia i wokalista zaczyna nadawać jakieś sensy, podając nam tekst. Wy takich ciągot nie mieliście nigdy? Do śpiewania, czy do czego? No Michał miał. No ja miałem, ale... Michał miał przygody, zrezygnowałem. Była podjęta próba śpiewania. Była podjęta próba, są jakieś nawet stare dema, gdzie Michał coś próbuje. Ale ten, wszyscy doszliśmy jednogłośnie do takiego zdania, że lepiej nie mieć wokalu, niż mieć zły. O, dokładnie. Płynie z tego. No ale jeżeli mielibyśmy jakąś możliwość spróbować, to też myślę, że chcielibyśmy spróbować, ale na pewno chcielibyśmy współpracować z jakimiś porządnymi wokalistami, a nie próbować tak, samemu fałszować. To będzie w naszym klimacie i który będzie umiał jakby zrozumieć to, co gramy. Ale tak, to na razie formuła instrumentalna nam bardzo odpowiada. I wokal musiałby być wartością dodaną taką, a jeżeli to ma być wymuszone i tak, to zdecydowanie lepiej się czujemy w komponowaniu utworów pod instrumental sam właśnie, a bez robienia miejsca dla wokalisty. Dobrze, to teraz pytanie z nurtu tych, które są irytujące dla zespołów, ale czy macie też zamiar kontynuować przyjemność wydawania małych form muzycznych, czy istnieje szansa na to, żeby jednak coś większego zrobić? No, owszem, istnieje. No będzie coś większego, no będzie. Nie będziemy ukrywać, że się przybierzamy powoli. Tak, no już materiał jest zbierany, już jest coraz więcej możliwości tego, co tam, z czego będziemy wybierać koniec końców. Także tak, no już epek nawydawaliśmy mnóstwo i chcielibyśmy teraz skompilować tego trochę więcej i rzeczywiście się pokazać z takiej strony już długo grającej. Ale to długie granie byłoby czymś, co by wracało do tego, co już było, czy to byłaby płyta w 100% nowa? W 100% nowa, wydaje mi się. No, chociaż są plany. Chociaż może zrobilibyśmy jakieś nowe wersje pojedynczych utworów, natomiast na pewno wydanie płyty to byłby nowy etap w działalności tego zespołu i krok trochę w inną stronę, dlatego myślę, że to by było coś nowego i dla nas, i dla słuchacza. Chyba największym wyzwaniem przy płycie będzie wymyślenie tylu tytułów utworów naraz. Tak, ale chcę mieć koncepcyjny jakiś zamysł, tak, żeby to wszystko się łączyło razem z sobą. Poza tym widziałam, że macie bardzo duże wsparcie ze strony swoich fanów, więc jakby co, to pomogą chętnie. Zrobimy kontakt, wszystkich kochamy. Takie mam wrażenie. Słuchajcie, to ja was widzę na żywo dopiero w lipcu, ale to będzie ładna data, 7 lipca na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Inni mają po drodze jeszcze szansę, więc odsyłamy oczywiście na wasz profil na Facebooku, gdzie wszystkie informacje są na bieżąco. Mikrofale to nowa epka. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. To była Niemoc. Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. od niemocy, jeszcze Alkohole, czyli utwór nieco starszy, a za to Ghost Poet nieustannie przypomina nam o nadchodzącej nowej płycie. Mind quivers, stand and deliver a better way, a solace for my soul. In any weather, come alone, come together, witness the happening, where same vogue is slowly lose control. Trouble and me. I feel it all the time. I'm hanging on the line. Trouble and me. Collision 33 is looking out, hunting me. Waiting the traffic lights. Watch out, you better save yourself. It's in the air, fixed off treacle-esque. Widespread, better yet, spread beds, come out either way. Trouble and me. I feel it all the time. I'm hanging on the line. Trouble and me. Nah. Trouble and me. I feel it all the time. I'm hanging on the line. Trouble and me. Cloaked like a friend. Best mates, guess again. Transcript like demeanor. Paralyzed, I'm ready for the road. Manic time, body with a little lime. Calm nerves, the bed's made. The best day, the devil's at the door. Trouble and me. I feel it all the time. I'm hanging on the line. Trouble and me. I feel it all the time. I'm hanging. Nagranie zatytułowane Trouble and Me. zapowiedź albumu Dark Days and Canapes. Premiera zaplanowana jest na 18 sierpnia. Ghost Poet wtedy w pełnej okazałości. Jutro gramy wyłącznie po polsku, więc od 19 do 21 dużo polskiej muzyki i już teraz zapraszam. Za chwilę zresztą przedsmak. No i napisy końcowe za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. A na zakończenie od Universo Ubisi. Dla mnie jeden z motywów nadchodzącego lata 2017. No i cóż, przypominam, że wszystkie tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. Do usłyszenia jutro po 19. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński, czyta Paweł Passini. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 15. Księżyc rozświetlał wnętrze. Stała tam młoda kobieta, bosa i cała w bieli. Włosy miała potargane, oczy zamknięte. Przy oknie za stołem siedział młody mężczyzna i atramentem zapisywał na papierze wszystko, co mówiła. Nie rozumiałem ani słowa. Wątpię, czy jest na świecie człowiek, który pojąłby ów tajemny język. Kobieta mówiła, pióro zapisywało. Było jasne, że mężczyzna, który siedzi i pisze, to nie kto inny jak Ginat. Kiedy wrócił i wszedł do pokoju? Musiał to zrobić wtedy, gdy siedzieliśmy z Gamzem w salonie Greifenbachów. Potem otworzył okno, żeby ona mogła tu wejść. Dlatego słyszałem otwieranie okna i odgłos bosych stóp. Działo się teraz tak wiele, że zapomniałem o moim towarzyszu i nie zauważyłem, że stoi tuż obok. A Gamzo, tak, właśnie on, zrobił coś niezwykłego. Porzucając wszelkie maniery i dobre obyczaje, wtargnął do pokoju, rzucił się na kobietę i zaplótł ramiona na jej biodrach. Skromny i pobożny człowiek, który całe życie oddał swojej żonie, wchodzi do cudzego pokoju i obejmuje obcą kobietę. Od tego momentu wszystko zaczęło się mieszać, dlatego sam się dziwię, że umiem odtworzyć kolejność wydarzeń. Trwało to krótko, może jedną chwilę, ale zdawało się, że bardzo długo. Stoję z Gamzem przed pokojem Ginata. Drzwi są do połowy otwarte. Zaglądam. Cały pokój skąpany jest w blasku księżyca, który musiał się skurczyć, a następnie wejść do środka, odzyskać dotychczasową postać i rozświetlić wnętrze. Wtedy zobaczyłem młodą kobietę na środku pokoju oraz młodego mężczyznę, który siedział przy stole i pisał. Potem wpadł Gamzo i objął ramionami jej biodra, a ona odwróciła głowę i krzyknęła ponad nim: Mędrcze! Brzmiała jak młoda dziewica, która dojrzała do miłości. Młodzieniec odpowiedział: Gemulo, idź do męża. A ona na to: Tyle lat czekałam na ciebie, a ty teraz mi mówisz: Gemulo, odejdź. On jest twoim mężem. Gideonie, odparła, powiedz, kim ty jesteś dla mnie. Ja jestem nikim, roześmiała się. Mówisz, że jesteś nikim. Ty, dobry człowiek, piękny. Nie ma na świecie lepszego i piękniejszego człowieka, jeżeli pozwolisz mi zostać. Zaśpiewam pieśń Grofita, taką, którą on śpiewa raz w życiu. Zaśpiewaj, zaśpiewam pieśń Grofita, odparła Gemula. A wtedy umrzemy. Gabrielu, kiedy ja i mędrzec Gideon umrzemy, pochowaj nas obok siebie. Przyrzeknij mi, że tak zrobisz. Gamzo położył jej rękę na ustach, przycisnął do siebie z całej siły. Próbowała wyswobodzić się z jego ramion. Gamzo ścisnął ją jeszcze mocniej i krzyknął do Ginata: Wiesz, kim ty jesteś? Jesteś złoczyńcą w domu Izraela. Nie boisz się dobierać do cudzej żony. Mędrcze Gideonie, nie słuchaj go. Ja nie jestem niczyją żoną. Zapytaj go, czy kiedykolwiek widział moje ciało. Gamzo wydał z siebie ciężkie i smutne westchnięcie i powiedział: Jesteś moją żoną. Jesteś moją żoną. Jesteś moją żoną. Jesteś mi poświęcona podług prawa Mojżesza i Izraela. Gemulo, idź. Idź do swojego męża, powiedział młodzieniec. Gardzisz mną. Gemulo, nie gardzę tobą. Mówię tylko, co powinnaś zrobić. W tym momencie opuściły ją siły i gdyby nie Gamzo, który ją mocno trzymał, upadłaby na ziemię. A skoro już złapał swoją żonę, nie zamierzał wypuścić. Wziął ją na ręce i odszedł. Ja i Ginat odprowadzaliśmy ich wzrokiem. Księżyc powędrował dalej, jak to ma w swoim zwyczaju, i po 30 dniach znów doszedł do pełni. Minęło więc 30 dni, odkąd Gamzo zabrał żonę z mieszkania Ginata. Przez ten czas nie widziałem ani jednego, ani drugiego. Gamza, bo nie przyszedł do mnie, a ja nie zwykłem zachodzić do niego. Ginata znowuż, ponieważ wyszedł zaraz po tamtych zdarzeniach. Raz jeden napatoczyłem się na niego w arabskiej kawiarni. Siedział za Amramem, synem najwyższego kapłana Samarytan. Ale spotkanie nie miało dalszego ciągu, nie ma więc o czym opowiadać. Drugi raz Ginat mignął mi w Givat Shaul, w garbarni należącej do dwóch mędrców, pana Gawlana i pana Gagina. Ale także i nad tym nie ma co się rozwodzić. Tymczasem wróciła moja żona i dzieci, a w zbiornikach, rurach i kranie znów popłynęła woda. Dlatego siedzę w domu, rzadko wychodzę i nie wiem, jak miewa się Gemula, odkąd Gamzo zabrał ją do siebie. Skoro jednak dobre cechy w człowieku przeważają nad złymi, wyobrażam sobie, że pogodziła się z nimi, dzięki temu wróciła jej mowa. Kto wie, może nawet pozwala sobie na śpiew, a jej głos rozkwitł i znów brzmi jak głos Grofita. Dla Gamza nie ma przecież cudowniejszej rzeczy od głosu Gemuli, kiedy zaczyna przemawiać do niego śpiewem. Dlaczego w takim razie położył jej rękę na ustach i nie pozwolił śpiewać? Dlatego, że wszystkie pieśni łączą się jedna z drugą. Te z nad źródeł z tymi z wysokich gór, a te z wysokich gór z tymi, które śpiewają ptaki. Wśród ptaków jest jeden, nazywa się Grofit, który w godzinę śmierci zanurza głowę w chmurach i śpiewa. Kiedy skończy, umiera. Także w języku Gemuli wszystkie pieśni łączą się ze sobą, a więc gdyby zaśpiewała pieśń Grofita, jej dusza opuściłaby ciało i Gemula by umarła. Gamzo zamknął jej usta, żeby uchronić jej duszę od zguby. Siedzę w domu i pracuję, raz mniej, raz więcej. Gdy słońce zachodzi, odkładam robotę. Oto, com wtedy za dobre i piękne uznał, jeść i pić i używać dobrego ze wszystkiego trudu, którym się trudzi człowiek pod słońcem. Dopóki słońce świeci, świat jest dobry i piękny. Jeżeli po pracy zostaje mi trochę sił, idę na spacer. Jeżeli nie, siadam przed domem albo staję w oknie i patrzę, jak odchodzi dzień i zbliża się noc, jak zjawiają się gwiazdy i zajmują miejsca na nieboskłonie, a potem jak wschodzi księżyc. Na razie księżyc i gwiazdy jeszcze się nie zjawiły. Niebo świeci własnym światłem, które wydobywa się z jego wnętrza. Światło jest szaro-niebieskie, jak dojrzała śliwka zawieszona między niebem a ziemią. Wokół grają świerszcze. Cały świat napełnia się ich cykaniem. Nieopodal domu słychać szum drzew, który wzmaga się i brzmi jak las podczas nocnej wichury albo wzburzone morze. Czyżby zdarzyło się coś niezwykłego? Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einon. Tom opowiadań Przypowieść o Skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50.